سورة الأنعام درس نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به الذين آؤوا يروا فدي قرآن من دي أغكسان يخافون چيريگي أن يحشروا إلى ربهم چپورت بكريشي خبل ربتا ليس لهم من دونه نبوي دي دي پارا سوا دي الله تعالى نا ولي معاون دوست ولا شفيع عون شفاعتي لعلهم يتقون. خامقات دي ويريغي دا اللانا خامقات دي زان بچكين. كم خلق جدا الله تبارك وتعالى سرد ملاقات نيريغي نو اغيب دي قرآن ما نوية روا. یعنی مطلب سو چې قرآن د دې د پار راغلی دی چې سبا د الله تبارک و تعالی په عدالت کې ودرېږي. نو قرآن د مخکې نه تا ته نتیجه اورولې ده چې سبا د پاره د الله تبارک و تعالی په حضور کې یو سړی حاضریږي. نو حاضرېدل دوه قسمه دي، یو حاضری د مجرم ده او بل حاضری هغه د هغه چا ده چې الله تبارک و تعالی په نعمت دنیا کې د دین او د صحیح لارې کړي او آخرت کې په الله تبارک و تعالی نعمت ته نجات ورته نصیب کړي. نو دا دوه قسمه خلق الله تبارک و تعالی ته به مخامخ پیش کیږي. نو پکار دی چې قرآن د کمې خبرې نه یرغول کړي دي دا غی نزان ویری او دا غی په خلاف ماندی چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه دا غی د نه کولو حکم دی. پکار دی چې دا غی نزان بچ کی، ورنه سبا د الله تبارک وتعالى په حضور کې چې پیش کیږي نو بغیر د الله نه بل څوک نشته چې د ته نجات ورکی، نه څوک دوشته او نه څوک معاون شته. نو پکار دی چې دنیا کې دې ځان د دې خبرې نه بچو ساتي چې د الله تبارک وتعالى د پاره بل څوک په دنیا کې د امید د پاره ځان لا یو لار یو ولی یو پیر هر څوک هغه مقرر کړي د الله تبارک وتعالى په حضور کې بیا دغه ولی دغه پیر دغه بزرګ چې تا د الله تبارک وتعالى سره په دنیا کې دا هغه حصدار ګرځولی و، نو نن په آخرت کې الله تبارک وتعالى وایي بغیر د الله نه چې ستا ته نه امیدونه د خلاصي و، نن هغه دوستا نشته چې تا خلاص کړي او نن هغه شفاعتي او شفارسي ستا نشته چې تا بچ کړي. نو ځکه فرمایي ليس لهم من دونه ولي نبوي د دې د پاره سوا د الله نه معاون څوک دوست ولا شفيع او نه شفاعتي شفارس والا چې د شفارس وکي لعلهم يتقون. خامخا چې دی بچ کی ځان د سنا ځان د الله تبارک وتعالی سره د شرک کولونه چې تا د خدای توب صفتونه د بل چا د پاره ویلي دا هغې نه ځان بچ کا او که چېرې تا ویلي او ستا په یقیني چې ما به بچ کوي الله تبارک وتعالى وایي بغیر زمانه دی بیا هلته نه دوست او نه د معاون شتې چې د الله نه د نجات هغه لارې درته بندې شي. نو بله لار د نجات دله بیا نشتې. نو په کار دي لعلهم یتقون خامخا چې دی ځان بچ کی د دې ټولو خبرو نه چې الله تبارک وتعالى د هغې نه د بچاو دپاره حکم کړی دی. ولا تطرد الذين مشرا كسان يدعون ربهم تدير مدد كي خپل رب لرا بالغداتي په وخت سحر کې والعشيه او په وخت ما خام کې يريدون اراده کې دي وجهه درځامن تياد الله تعالى ما علیک من حسابهم من شیء نشته ده پتا باندې دی حساب د دین اس شی و ما من حسابک او ند حساب ستان علیهم پدی مان من شیء انس شی فتطردهم چ تو شر دی لرا فتكون من الظالمین شی و ظالمان نا پینځه خبر ذکر شوې د دې دریم باب د شپږم خبره ترغیب بموالات الموحدین مینا پیدا کول د دې د پاره چې ته دوستان موحدین او مؤمنان اونیوا نو ځکه فرمایي ولا تطرد الذين نبی علیہ السلام لراغل او یمنګا ستا په دې ماحول او مجلس کې کیناستل غواړو خو ستا په مجلس کې ډیر زیات غلامان عجزان خلق تی بلال لی پکی رضی اللہ تعالی عنہو سحیب رومی دی پکی رضی اللہ تعالی عنہو دارنگی حباب رضی اللہ تعالی عنہو دارنگی نور صحابہ چکم دو دنیا د مال پا لحاظ سرا اغی عجزانانو یاد بار نراغلی لکا بلال رضی اللہ تعالی عنہو چگی غلامان گنلی شو او غی ته به غلام پسترګه باندې کتی شو دا غلامان د خپل مجلس نه لری کا مونږ بستا په مجلس کې سواخلو مونږ به ایمان راړو مونږ به تاسو رستا په دعوت کې شریک شو خود بیمانو خلکو الله تبارک وتعالى ته د ار سری د سینې راز معلوم دی دغه بیمانه اول خو نبی علی السلام سوال نه پیدا کیږي چې د خپل مجلس نه دا غی د پاره اوم دغه ایمان راوړون کې اگر چې د مال په لحاظ سره کمزوري وو ډیر لر کړی وي خدایي مقصد سو چې دې موږ د دې مجلس نه داخله کوم لري کو ایمان راوړلې مقصد نه وو الله تبارک وتعالى فرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته او دارنګي هر یو هغه جمعات چې هغه جمعات ته حکی او پاغي کې ستا ملګرتیا خلکو کړی ناسی نه چې د خپل جمعات نه او د خپل ملګرتیا نه هغه خلک چې نور خلک غیت د سپک نظر باندې ګوري چرته غی د خپل مجلس نه او د خپل ملګرتیا نه جدا نه کی نو فرمای ولا تطرد الذين مشرا کسان يدعون ربهم چې را مدد کوي دی ر خپل را بالغدات والعشي وقت سهار او د ماخام کې یریدونه وجهو چې اراده کوي د رضامندتیا د الله مقصد دا شو چې کم خلق وګوره د الله تبارک وتعالى په دین کې هغې سهار او ماخام عیسا اخلي او د الله تبارک وتعالى هغه دین په خپله په خپل ځان کې راولي او دای کوشش چې دا دین به څنګه زده کوم دا خلکو صفت الله تبارک وتعالى وکړو نو د دې وجه نه موږ له هم د دینه عبرت پکار دی چې موږ هم د الله تبارک وتعالى د حق خلکو سره ملګرتیا وکړو ځکه چې الله تبارک وتعالى وایي دا هغه خلک ته چې سهار او ماخام الله تبارک وتعالى را مدد کوي را بلی او الله له عبادت کوي نو پکار دی چې موږ هم د حق پرستو ملګرتیا کې دا الله تبارک وتعالى د دین همیشه د پاره په خپل ځان باندې لاګو کو او دا رنګ د الله د دین تابعدار یو ګره صفاتونه او شو چې د الله د دین تابعدار دي ما علیک من حسابهم من شی نشته د پتا باندې د حساب د دین څه شی و ما من حسابک علیهم من شی او نشته د حساب ستانه په دې باندې څه شی نو د دې آیات نه دا منګه تاسو ته خلاصه او دا رنګ د دې منګا تاسو ته معنا او مقصد د دې دا چې ار یو سړی د خپل عمل ذمہ دار دی که خدي کړي خو خوستا په جولای کې داغي پیدا او دارنګي داغي اغا بدله بستا جولای کې غرزيږي او کچري بد دي کړي داغي به اومه تا ته داغي سزا ملاويږي نو د دې وجنه دا هغه خلق ته چې دی د الله رضا لټون کې دی نو د دې حساب الله تبارک وتعالى سره کړي او دا رنګ ستا حساب چې کم دی هغه هم د الله تبارک وتعالى سره کړي نو د دین دا مقصد چې هر سړی له پکار دی چې پخپل پخپل عمل باندې همیشه د پاره امیشګيري کوي او په دې تم ماینه کینی چې د پلان کې او د ډنګلی په نسب کې ما د نسب د وجینا یا د چا د اولاد کې د کېدو د وجینا یا د بزرګۍ چې په خیل او په نسب کې تیر شوی دا غي د وجینا نه بلکې په خپل عمل کې ته ګور نه چې الله تبارک وتعالى وي هر سړی سره به خپل عمل حساب کیږي نه د دې خطابانه سي حساب شته او نستا په دې دومره قدر کار دی چې په نبی علی السلام باندې حساب د سو حساب د تبلیغو دارنګه هر یو سړی چې الله تبارک وتعالى ورته دین مسله او علم ولا ورکړي پکار دي چې هغه علم خلکو ته ورسي په دمانه دا د الله ذمہ داری شته اخو د دغه خلکو منل او د دې تابعداري کول تا نه تفوس نشته او دارنګي چې کله تور ته بیانو کې او دی بیا عمل نه کوي نو پیغمبر پتا باندې څه شي نشته نو د دې وجنه بیان ضروری دی نور اخوا د عمل حساب کتاب چې کم دی دا د الله تبارک وتعالى سکه دی فتدردهم چې تشړی دی لرا فتكون کته وشړی دی لرا فتكون من الظالمین شیبد ظالمانونا وګوره الله تبارک وتعالى خپل پیغمبر ته وی چې هغه خلق چې استا په ماحول کې ایمان راوړی دی او کوشش کوي چې موږ څنګه د دې ایمان پاغه تعلیمات او ارشادات باندې عمل کوونکی وګرځو او کوششونه کوي نو کچریتا د خپل محفل نه او د مجلس نه وشړل نو د ظالمانو نه بشي نو د دې وجنه د خپل ملګرو خیال ساتل پکار دی کوم خلک چې تاسو را په حق کې ملګرتیاو کی پکار دی چې د هغه خیال ساتلی شي وکذالک او دغرنګې فتن امتحان کومنګه بعضهم ببعضن بعض د دین په بازو باندې لیقولو د دې پارا چې وای دی اها اولای من الله علیهم ادا کسان دی چې احسان کړی دی الله تعالی په دی باندې من بین نزمنګ تر منځ الیس الله بعلم بالشاکرین آیا نه دی الله پوا په شکر استونکو باندې دلتا اومه خبره او ذکر کیږي هغه دعا کوي یو عقبه هغه ډیرای چې موږ ویلیو کله چې تمسله د توحید کوي نو دا شپږ امتحانات په صورت الانعام کې ذکر کیږي چې دا به پتا باندې راځي لومبای ار یو عقبه چې بیانیږي نو په لفظ ته کذالک سره بیانیږي یو په دې آیات 53 کې دا او بل 55 نمبر آیات کې را روان ده بیا دریم عقبه اغه 105 نمبر آیات کې دا او دارنګي سلورم عقبه 112 نمبر آیات کې بیانېږي او پنځم عقبه اغه هم په کذالک سره 123 نمبر آیات کې او شپږم عقبه 129 نمبر آیات کې او اغه هم په کذالک سره دا شپږ عقبه او شپږ ډېرې دي چې کله دا تا پار کړې او د دینه واوړې دي الله بستا ملګری پیدا کی او ستا مسله بخوره شي او خلق به پاغه هغه باندې عمل شروع کی نړومبای عقبه دل تبیانیږي کله چې ته بیان د توحید کای نړومبای عقبه دل ته په لفظ ته کذالک سره او دې سره قیدی مستمری ته اشاره ده چې همیشه به امتحان راځي ما تبوی چې لکه مثلا امتحان څنګه دی امتحان دا دی چیرې پرون خو تا دا کار کو نن ته دا غي خلاف چلیږي او پرون چې کم دی زمنګ سره دی په دې کې شریک وي او نن چې کم دی دا غي رد کای نو دا امتحان به در باندې راځي یا به ته وای پرون جولاوي او نن نه چې پټای یعنی مطلب دا چې ځان نه دی علم جوړ کړی دی وای چې یاره نو ستا جواب بسی دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه امتحان دی چې خلق په دا خبره کوي چې دا تا مانی واځي الله احسان وکړو چې دا ته وای چې یاره زما دا مسله حق ده او دا مسله رختیا ده او دا ومني ولی دا منګه منګه مانی ولی دا احسان نکیږي دا پتا باندې یوازې شوی دی نو بیان کوي وکذالک عمد غرنګي فتننا امتحان کو منګه بعضهم ببعض بعض دینا په بازو باندې لیقولو دې د پاره چې وای دي اها اولای من الله علیهم ادا کسان دي چې احسان کړی دی الله تعالی په دې باندې من بیننا زمنګ تر منځا دا کسان دي چې الله تبارک و تعالی په احسان کړی دی راته اواز دا مسله بیانای نو ستا جواب بسی ستا جواب بدای ما خوې چې ر کې دي چې خلکو خو دې مسلې خدمت کړی خو چې ته وای چې یاره دا چې استانه مخکې نه ده بیان کړی نو جواب د آیات په اخر سر کې الیس الله بعلم بالشاکرین آیا نه دی الله پوه په شکر ایستونکو باندې زه خو وایم چې مسله به تاسو ته بیان شوي خو ته وای چې یاره دا ته راغلی او مسله بیانای استانه مخکې چا نه ده بیان کړی نو شکر الحمدلله چې ما ته د حقی مسلې د بیان الله تبارک وتعالى نصیب کو دا د الله خوخه دا چې چاته یې نصیب کی آیا نه دی الله پوه په شکر استون کو باندې شکر دی چې زه د هغه خلکو نه شم چې د الله تبارک وتعالى د دین مسله بیانوم او الله تبارک وتعالى په داسې خلکو باندې انعام کړی دی او په داسې خلکو باندې پوه دی نو د دې وجې نه دا امتحانات دي او دا برازي خو ستا کار بسی ستا کار به د الله تبارک وتعالى په دین باندې مضبوط ودرېدلی او دا رنگی د مسلې بیان بې او چر بد باطل ملګرتیا نه کوي ان شاء الله چې د دې امتحاناتو په مقابله کې الله تبارک وتعالى به دې ثابت قدمی نصیب کی وانذر به الذين يروا په دې قران سره کسان يخافون چې یریږي ان يحشروا چې راپورته وکړي شي الى ربهم خپل رب طرف ته خپل رب سکه دي ليس لهم من دونه ولي نبوي دي لار پارا د دي الله نه علاوه د دي الله نه سيوا سوق دوس ولا شفيع او نشپاتي نشپارسي لعلهم يتقون خامخاچ دي ويريږي د الله نه يا خامخاچ دي ځان بچكي د غير الله نه د عبادت ته غير الله نه ولا تطرد الذين او مشراغ کسان يدعون ربهم چې دیرا مدد کوي خپل رب لرا بالعادات والعشي په وخت سار او ما خام کې يريدون اراده کوي دي وجهو درزامنتيا د الله تعالی ما عليك من حسابهم من شيء نشته د پتا باندې حساب د دینه څه شي وما من حسابك عليهم من شيء او نشته د حساب ستانه په دیمانه څه شي فَتَطْرُدَهُمْ چِتَ شَرِي دِي لَرَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ نُشِبَ دَ ظَالِمَانُنَا وَكَذَلِكَ هُمْ دَغَرَنْگِ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ امتحان کا امانگ بازی دی دینا پا بازو لِيَقُولُ دَي دَ پَارَ چِوَائِ اَهَاُلَئِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اهداغ کسان دی چی احسان کری دی اللہ پا دیمان دا بلال دا صحیب دا حباب دا چکم دے اغا صحیب رومی دا راغلی دی او پدی الله احسان کړی او یار الحمدلله الله پوه دی په شکر گزار باندې دا غ شکر استون کی دی دا رنگی په پتا اعتراض کوي دا تر اغلی موږ ته مسلې کوي مړه بل چا موږ ته نه کړی یار ما خو وی چې الحمدلله دا مسله بچا کړی او چې تاسو وای چې چا نه کړی نو دا د الله احسان دی چې چاته نصیب کینو ول الیس الله بعلم بالشاکرین آیا نه دی الله پوه په شکر استون کو باندې دا د الله احسان دی چې حق مسله څوک بیانای نو شکر الحمدلله چې دا خلکو نه چې دا الله شکر استون کې الله دې زمونږ استاد دا مسله نصیب کړي.